Nissen og madammen. Nissen kender du. Men kender du også madammen? Gartnerens madamme. Hun elskede at læse. Og hun kunne vers uden ad. Ja, med lethed kunne hun skrive dem selv. Hun rimede. Klinkede, som hun kaldte. Det voldte hende lidt besvær. Hun havde skrivegaver og talegaver. Og hun kunne godt have været blevet præst. Ja, i det mindste præstekone. Jorden er dejlig i sin søndagskjole, sagde hun. Og den tanke havde hun sat i stil, og havde klinket den, sat den på vers til en vise, der både var skøn og lang. Seminaristen herr Kisrup. Ja, han var søskendebarn og på besøg hos gartnerens. Han hørte madammens digt og havde godt deraf, sagde han. Inderligt godt. De har ånd, madame, sagde han. Åh, snikkesnak, sagde gartneren. Sæt nu ikke sådan noget i hovedet på hende. En kone skal være krop, anstændig krop, og passe sin gryde, at grøden ikke bliver sveden. Ha, det svedende tager jeg bort med en træklød, sagde madammen. Og det svedende tager jeg fra dig med et lille kys. Man skulle tro, at du kun tænkte på kål og kartofler, og dog elsker du blomsterne. Og så kysser hun ham. Blomsterne er ånden, sagde hun. Pas din gryde, sagde han og gik ud i haven. Den var hans gryde, og den passede han. Men seminaristen sad hos madammen og talte med hende og hørte hendes skønne ord. Jorden er dejlig. Holdt han, ja, det holdt han helt prædiken op på sin egen måde. De har ånd, herr Kisserup, sagde madammen. Meget ånd. Det forsikrer jeg dem. Man får klarhed i sig selv, når man taler med dem. Og så talte de videre, lige så smukt og lige så godt. Men ude i køkkenet var der også en, der talte, og det var nissen. Den lille gråklædte nisse med den røde hue, ja, du kender ham. Nissen sad i køkkenet og var pottekikker. Han talte, men ingen hørte ham. Ikke andre end den sorte missekat. Flødetyven hed den. Ja, det kaldte madammen ham. Nissen var så vred på hende. Jo, hun troede ikke på hans tilværelse. Vidste ikke af ham. Hun havde rigtig nok aldrig set ham, men hun måtte dog med al hendes læsning vide, at han var til. Og da viste ham en lille smule opmærksomhed. Men det faldt hende aldrig ind juleaften og sætte så meget som en skefuld grød af til ham. Nej, jamen det havde alle hans forfædre der fået. Og det er madammer, der slet ikke havde læsning. Nej. Grøden havde svømmet i smør og fløde. Katten var blevet ganske våd om skægget. Jeg bare ved at høre om det. Hun kalder mig et begreb, sagde nissen. Det går over alle mine begreber. Hun fornægter mig jo. Det har jeg luret mig til. Og nu er jeg luret igen. Hun sidder og væser over for ham, drengebankeren, seminaristen. Jeg siger med fatter, pas din gryde. Det gør hun ikke. Nu skal jeg få den til at koge over. Og nissen pustede til ilden. Den blussede op og brændte. Det kogte. Gryden kogte over. Nu skal jeg ind og pille huller i fatters sukker, sagde nissen. Jeg vil trævle et stort hul op i tå og hæl. så bliver der noget at stoppe, dersom hun ikke skal hen og digte. Digter, madame. Næh, stop fatters hoser. Katten nøs ved det. Den var forkølet, ja, selvom den altid gik i skinpels. Jeg har lukket spisekammerdøren op, sagde nissen. Der står henkogt fløde, der er så tyk, så tyk, så tyk og lækker. Vil du ikke slikke? Så vil jeg. Skal jeg have skylden og bankene, sagde katten. Så lad også mig slikke fløde. Først fløen, så kløen, sagde nissen. Men nu skal jeg ind i seminaristens stue og hænge hans seler op på spejlet og putte hans sokker i vandfadet, så tror han, at pulsen har været for stærk, og han bliver ør i hovedet. I nat, der sad jeg på brændestablen ved hundehuset. Jeg har meget fornøjelse af at drille lænkehunden. Jeg lod mine ben hænge ned og dingle. Hunden kunne ikke nå dem. Lige meget, hvor højt han sprang. Det ærgerede ham. Og han gød, og han gød, og jeg dinglede med benene, og dinglede, og dinglede. Jamen, der var et spektakel. Seminaristen vågnede ved, at han stod op 3 gange og kiggede ud af vinduet. Men han så mig ikke, selvom han havde briller på. Han sover altid med briller. Sig miau, når madammen kommer ind, sagde katten. Jeg hører ikke godt. Jeg er syg i dag. Da, du er slikkesyg, sagde nissen. Slik væk. Slik sygdommen væk. Men tør dig om skægget, at fløden ikke skal hænge i. Nu går jeg og lurer. Nissen stod ved døren, og døren stod på klem. Der var ingen i stuen, undtagen madammen og seminaristen. De talte om, hvad seminaristen så skønt kaldte for, man skal sætte over potten og gryderne i enhver husholdning. Det er åndens gaver. Åh, herr Kisserup, sagde madammen. Nu skal jeg i den anledning vise dem noget, som jeg endnu aldrig har vist nogen jordisk sjæl. Mindst til et mandfolk. Mine småvers. Nogen er jo rigtig nok noget lange. Jeg har kaldt dem klinkninger af en dannekvinde. Jeg holder så meget af gamle danske ord. Jamen, dem skal man også holde af, sagde seminaristen. Man skal rydde det tyske ud af sproget. Jamen, det gør jeg også, sagde madame. Aldrig skal de høre mig sige kleiner eller butterdej. Nej, jeg siger fedtkager og bladdej. Og hun tog ud af skuffen en skrivebog med lysegrønt omslag og 2 blæklatter. Der er meget alvor i den bog, sagde hun. Jeg har stærkt fornemmelse til det sørgelige. Her er nu sukket i natten. Min aften røde. Ja, og da jeg fik min Clemensen. Ja, det er min mand. Ja, det kan de springe over, selvom det er følt og tænkt. Husmorens pligter. Det er det bedste stykke. Alle meget sørgelige. Deri har jeg min evne. Kun et eneste stykke er spøgefuldt. Og det er nogle muntre tanker, som man sådan kan have dem. Tanker om, ja, nu må de altså ikke le af mig, tanker om at være digterinde. Ja, de er altså kun kendt af mig selv. I min skuffe. Ja, og så er dem, herr Kisserup. Jeg holder af poesien. Den kommer over mig. Den driller, den råder, den regerer. jeg udtalte med overskrift Lille Nisse. Ja, de kender nok den gamle bondeovertro med husnissen, der altid er på spil i huset. Jeg har tænkt mig, at jeg selv var huset. Ja, og at poesien, sådan i fornemmelserne i mig, ja, det var nissen. Gejsten, der råder. Åh, hans magt og hans storhed. Ja, det har jeg besunget i Lille Nisse. Men de må love mig med hånd og mund aldrig at røbe det for min mand eller nogen andre. Læs det højt, at jeg kan høre, om de forstår min skrift. Og seminaristen læste, og madamen hørte, og den lille nisse hørte, han lurede jo, ved du. Og han var netop kommet i det, der læstes overskriften. Lille nisse. Hvad? Det angår jo mig, sagde han. Hvad kan hun have skrevet om mig? Jeg skal nappe hende. Jeg skal nappe hendes æg. Jeg skal nappe hendes kyllinger. Jeg er fedtet af fedtkalven. Og så lyttede han med spids mund og lange ører. Men alt, som han hørte om nissens herlighed og magt, hans herredømme over madammen, ja, det var digtekunsten. Det ved du. Ja, det var det, hun mente. Men nissen tog det lige efter overskriften. Han blev mere og mere smilende. Hans øjne glinsede af glæde. Der kom ligesom noget fornemt i mundvigene på ham. Han løftede sine hæle og stod på sine tæer. Han blev en helt tomme højere, end han var før. Han var henrykt over, hvad der var blevet sagt om lille nisse. Madammen har stor dannelse. Det har hun. Jeg har gjort den kone uret. Hun har sat mig i sin klinkning. Det vil blive trygt og læst. Nu skal katten ikke få lov til at drikke hendes fløde. Det skal jeg selv gøre. En drikker mindre end to. Det er altid en besparelse. Den vil jeg indføre og agte og ære madammen. Miau, sagde den gamle kat. Han er snart ligesom et menneske. Et sødt miau fra madammen og et miau om ham selv. Så skifter han straks sind. Hun er lun, madammen. Og nissen tænkte ved sig selv. Det bliver, som jeg har sagt. Det har den sure gamle kat rigtig godt af.